राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि भगवद भगत है वो योग भ्रष्ट नहीं होते। एक कर्ण सापेक्ष साधन होता है और एक कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। ये जो कारक बताए गए कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अधिकरण, ये कारणों की अपेक्षा रखकर कारणों की सहायता से साधन करते हैं। जिसमें कर्ण साथ रहता है वो कर्ण सापेक्ष साधन होता है और कर्णों के साथ रहने कर्णों के साथ रहने पर भी वो स्वतंत्र भगवान से संबंध समझते हैं। कर्ण निरपेक्ष साधन होते हैं, कर्ण रहित नहीं, कर्ण की अपेक्षा उनके नहीं रहती। मन का ध्यान करके ध्यान के अनुसार करते हैं तो वो ध्यान होता है मन के द्वारा, तो वो ध्यान करते हैं मन से। मैं सन्य से मत पर बुद्धि मत चित्त सत्यम भव भगवान में चित्त लगाना, ये थर में छठे अध्याय में आता है। तो भगवान के मन लगाकर चलते हैं वो कर्ण सापेक्ष साधन होता है। और भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को अपना मानते हैं, वो साध्य भी भगवान को मानते हैं, साधन भी भगवान को ही मानते हैं। भजन स्मरण संपूर्ण अपनी दृष्टि से अपने धारणा से अपने बल से करते हैं, परंतु उसमें कृपा भगवान की मानते हैं तो वे योग भ्रष्ट नहीं होते। मन लगाया जाता है ना, इस वास्ते गीता में कहा है योगा चलित मानस, योग से मन चलित हो जाता है तो किसी गति को जाता है, ऐसे अर्जुन ने पूछा है। तो भगवान से मन चलित होने पर किस गति को जाता है, तो उसने कहा भाई भगवत भक्त होता है पार्थ नैवे नाम उत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उसका यहाँ और परलोक में विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता भगवान के आश्रित होने के। और जो मन को लगा करके मन के द्वारा चिंतन करते हैं उनका मन चलित हो जाता है, तो मन में जो चिंतन होता है उसी का ही उसी जन्म होना पड़ता है। तो भरत मुनि थे तो भगवान के भक्त, परंतु अंत में चिंतन भगवान का न हो करके हरिण का हो गया। तो कायदा है 7वें अध्याय के अंत में जब 8वां अध्याय चलता है तो अर्जुन से 7 प्रश्न किए हैं, उनमें 7वां प्रश्न है कि अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। तो उत्तर दिया अंतकाले जमामेव स्मरण मुक्त्वा काले ब्रह्म, अंत में मेरा स्मरण करता हुआ और अगर शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे को ही प्राप्त होता है। बड़ा जोर दिया कि इसमें संदेह नहीं है। तात्पर्य एक उम्र भर कुछ भी किया हो कैसा ही रहा हो परंतु अंतकाल में मेरा स्मरण हो जाता है तो मेरी ही प्राप्ति होती है। ऐसे नियम बताकर कहा कि ये मेरी कोई विषमता नहीं है, पक्षपात नहीं है। यंग यंग वापी स्मरण भावों से दंते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में कलेवर छोड़ता है तो उसी भाव के अनुसार उसकी गति होती है। तो अंतकाल के अनुसार गति होती है, तो भगवान का चिंतन करते हैं उसको भगवत प्राप्ति होती है। पर भगवान का भजन करने पर भी अगर अंत में दूसरा स्मरण हो गया तो उस स्मरण से फिर जन्म उसी वैसे ही होता है, अंतकाल के अनुसार ही। जन्म होने में कारण अंतिम चिंतन मुख्य होता है और वहां फल भोगने में कर्मों के अनुसार फल भोग होता है। तो भर्तमुनि थे, उन्हें अंत में भरण हरण का चिंतन हुआ, इस बात से हरण बन गए। तो कहते योग भ्रष्ट हो गए कि ना, योग भ्रष्ट नहीं हुए। योग भ्रष्ट तो वो होता है जो कि फिर भोगों में लग जाए और कामों में लग जाए। इसके सिवाय दूसरा योग भ्रष्ट ऐसा भी होता है जो स्वर्ग में जाकर पीछे जाकर में लेता है, शुद्ध श्रीमान वो घर में योग करने वाले, वे ध्यान करने वाले दो तरह के होते हैं। एक स्वतः संसार से वैरागी हो गया और भगवान में लगते हैं, और एक के वैरागी तो नहीं हुआ और भगवान में लगते हैं, भगवान की महिमा सुन करके। तो उनकी संसार में आसक्ति मिटती नहीं है, किंतु आसक्ति का त्याग करके और भगवान में लगते हैं तो उनको संसार में भगवान का भजन करते हुए भी संसार की याद आती रहती है। तो वे योग भ्रष्ट तो संसार की याद रहती है और उन भोगों की इच्छा को छोड़कर भजन करते हैं वे योग भ्रष्ट होते हैं। तो वो श्री विशुद्ध श्रीमानों घर में तो वो योग अभ्यास किया, उस कारण से जाते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में भोग भोग करके फिर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। और जो वैराग्य हो गया है भगवान में ही लगे रहते हैं और अंत में भगवान की स्मृति होती है, वे योग भ्रष्ट नहीं होते। और उनमें भी कभी कभी ऐसी बात हो जाए कि अंत काल में भगवान का चिंतन न हो, योग अधूरा रह गया और अंतकाल में भी भगवान की स्मृति नहीं हुई, तो फिर योगियों के कुल में वो जन्म लेते हैं, जो कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं, प्राप्त हो गए ऐसे संत महात्मा होते हैं उनके घर में जन्म लेते हैं। तो महात्मा होते हैं मतलब परमात्मा के भक्त होते हैं, ऐसे गृहस्थाश्रम में भी होते हैं, साधु आश्रम में भी होते हैं। जो गृहस्थाश्रम में ऐसे महात्मा होते हैं उनके घर में जन्म लेते हैं। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म ईदृशम, ऐसा जन्म संसार में बड़ा दुर्लभतर बताया, बहुत दुर्लभ है। ऐसा जन्म लेते हैं और वहाँ संग भी वो अच्छा रहता है, फिर साधन में लग जाते हैं, योग की कमी को पूरी करके परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं। तो भर्त महाराज भगवान का भजन करते थे, अंत में हरिण की याद आने से हरिण शरीर में चले गए, पर हरिण शरीर चले जाने पर भी वहां पर योग भ्रष्ट नहीं हुए। वो हरिणी का साथ भी छोड़ देते हैं, पत्ते भी सूखे खाते हैं, सावधान रहते हैं कि मेरी फिर कोई गलती न हो जाए जिसे जन्म लेना पड़े। इतनी सावधानी हरिण के जन्म में रहती है जो कि मनुष्य जन्म में भी ऐसी नहीं रहती, पूर्व जन्म की याद नहीं रहती है। ऐसी याद है तो वो योग भ्रष्ट नहीं हुए हैं। कानून भगवान का है कि जिस भाव का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है तो उसी भाव को ही प्राप्त होता है। इस कानून के अनुसार, इस नीति के अनुसार उनका जन्म हरण का हो गया। तो इस तरह से भाई बहनों को ख्याल करना है, ये अंतकाल गति है वो मति के अनुसार, अंत मति सोई गति होती है, तो हरदम सावधान रहना चाहिए। तो वहां भी यही गया, तस्मात सर्वेषु कालेषु मा मनोस्मर युद्धच, सब समय में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। तो सर्वेषु काल विषय का अन्वय भगवान के स्मरण के साथ है, युद्ध के साथ नहीं। युद्ध सब समय में नहीं होता। तो जैसे युद्ध भी भगत पर करना है, इसी तरह से घर का काम भी भगत पर करना है, परंतु परमात्मा का चिंतन निरंतर करना है। हर समय भगवान के नाम का जप और भगवान का स्मरण होता रहे, सोते बैठे उठते खाते सोते पीते सब काम करते हुए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, सब समय मेरा स्मरण कर। तो ऐसा स्मरण करने से उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आज्ञा दी भगवान ने, कहा कि सर्वेश तस्मात सर्वेषु कालेषु, ये योग वृष्टि की गति कथा करके संपूर्ण समय में, योग वृष्टि नहीं अंतकाल की गति बता करके मेरे स्मरण करो। तो हरदम स्मरण करने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो मरण का समय आएगा वो अंतकाल आएगा, तो इस समय में से तो आएगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि 24 घंटाओं के द्वारा अलहदा कोई मरने का समय आएगा। तो सब समय में स्मरण करना चाहिए, क्यों न जाने मृत्यु कब आ जाए। और मृत्यु के समय जो चिंतन होता है उसका जन्म हो जाता है। साधकों के लिए बहुत आवश्यक इस बात की आवश्यकता है कि सब समय में भगवान का स्मरण करता रहे। संतों ने कहा है कि हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ से काम करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो उसका कृपा निधाना। मन संसार में नहीं रखे, भगवान में ही रहे मन, तो वो मन भगवान का रहता है। तो काम धंधा करते हुए भी मर जाए तो भगवान की स्मृति होती है, और एकांत में भजन करते हुए मर जाए तो भगवान में स्मृति होती है। दूर से आने जाने का किसी से काम पड़ जाए वो करते हुए भगवान की स्मृति रहती है। तो भगवान की स्मृति रहने से उनको भगवत प्राप्ति होती है। इस वास्ते सब समय में भगवान का स्मरण करो। तो भाई बहनों से सबसे एक निवेदन है कि आप हर समय भगवान के नाम का जप करें। वो हर समय नाम जप करने के लिए ये सत्संग बड़ा सहायक होता है। अभी बैठे बैठे भी भगवान का नाम जप करते रहें, मन कथा में रखें, मन कथा में लगा करके नाम का जप करें। स्वर्ण वो माला छूट जाए तो कोई परवाह नहीं है, कथा में मुख्य ध्यान देना है, पर नाम जप करते हुए ही श्रवण करें। अभ्यास होने से ऐसी बात होना संभव है, नहीं तो मन जहाँ रहता है वही कार्य होता है, दूसरा नहीं होता। परंतु जिनके नाम जप का अभ्यास होता है उनके नाम जप होता रहता है, दूसरे कार्य होते रहते हैं। तो किसी तरह से भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ा रहे, नाम स्मरण होता रहे, तो वो भगवान का संबंध रहते हैं से कभी मरे वहां भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे सज्जन में देखे हैं जो भगवान के नाम का जप करते हैं और कीर्तन करते रहते हैं। आदरणीय ब्रह्मचारी जी थे, तो उनका मैंने देखा है, प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी को मैंने देखा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ये मुख से उच्चारण कर रहे हैं और लेख लिख रहे हैं, व्याख्यान देना है, कहीं सभा में गए तो नाम जप कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मैंने अपने कानों से सुना है और देखा है। वो लेख लिख देते हैं पूरा नया, कोई व्याख्यान सुन तो वो व्याख्यान में सुना देते हैं लोग। तो अभ्यास होने से ऐसी बात होती है, मगर ऐसी कम है। अभ्यास जिनके ज्यादा नहीं होता है वो ऐसे कर नहीं सकते। तो कथा सुनने वाले भाई बहनों से कहना है नाम जप करो, परंतु नाम जप में ध्यान लगा कथा को मत छोड़ो, कथा सुनते रहो, कथा सुनते सुनते नाम जप का अभ्यास करो कि जिससे आपके काम करते हुए भी नाम जप होता रहे। इस वास्ते ऐसा मौका है, अभी सत्संग सुनते हो तो इस अभ्यास करो जिससे संसार का काम करते हुए भगवान का नाम न छूटे। मैं भगवान का हूँ, भगवान के नाम जपता हूँ, इस बात को दृढ़ता से पकड़ दे। जो पंचावृत बताया है ना, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही जो भगवान के ये मेरे कुटुम्ब भगवान के उनकी सेवा करता हूँ। ये पांच बातें हैं, ये गृहस्थों के लिए सबके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो सबका काल में भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये बात कल भी कही थी कि यही तनुकर विषय भाई, इस शरीर का फल है, विषय भोग नहीं है, भोग और ऐश्वर्य के लिए नहीं है। मन रुपये इकट्ठे करना भोग भोगना ये खास कर्तव्य नहीं है मनुष्य का। मनुष्य का खास कर्तव्य भगवान में मन लगाना, और धन तो जितना भाग्य में वो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा तो आएगा। निर्वाह का तो भगवान के यहाँ प्रबंध है, धनी होने का प्रबंध भगवान के यहाँ नहीं है। निर्वाह का प्रबंध भगवान को होता है। जैसे बालक कोई जन्मता है उसने पहले माँ के थनों में दूध आ जाता है, तो निर्वाह का प्रबंध तो भगवान का है। जात्यायुर्भोग ऐसा लिखा है कर्म विपाक योग दर्शन में। तो कर्म का फल क्या होता है? जन्म होता है, और आयु है इतनी लंबी, इतना जीवेगा, और अमुक अमुक सुख दुख भोगना पड़ेगा। तो ऐसा लिखता है। तो निर्वाह का प्रबंध तो भगवान के जन्म से ही है। मातृ जंतुओं का है तो मनुष्यों के लिए कहना ही क्या है। तो निर्वाह के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, भजन स्मरण करना है मुख्य, और जितना कर्तव्य कर्म है अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वो कर्म करते हुए जितना आना है वो पैदा हो जाएगा। कल ये भी बात बताई थी कि भाई धन पैदा करने का उद्देश्य न होने पर भी व्यापार से धन पैदा हो जाता है, ये गोरखपुर का दृष्टांत दिया था। तो धन पैदा होना उद्देश्य रखने से धन होता है, नहीं तो नहीं होता, ये कायदा नहीं है। धन तो होता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक ही बाजार में धन के लिए विचार करके ही व्यापार करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि ऐसी होती है कर्मा के अनुसार, एक माल बेचता है और एक खरीदता है। तो बेचता है उनके अगर घाटा लगना है तो वो पहले भाव तेज होना उनसे पहले बेच देता है, और खरीदने वाले का भाग्य आने वाला तो वो सस्ता खरीद लेता, महंगा ज्यादा पैदा हो जाती है। और कहीं कहीं बेचने वाला कहता है उस समय में सस्ता है और पीछे महंगा हो जाता है, तो उसके तो पैदा होगी महंगा लेता आगे और सस्ता हो जाता है तो उसे घाटा लग जाता है। तो वो घाटा नफा अपनी बुद्धिमानी से नहीं है। व्यापार में ऐसे देखे गए बड़े बुद्धिमान, बहुत समझदार, उनको भी घाटा देना पड़ता है। और साधारण साधारण से काम करने वाले जिनकी बुद्धि भी तेज नहीं है वो व्यापार करते हैं और धन पैदा हो जाता है। या कलकत्ते की बात है, दो मित्र थे, एक मित्र गए वृंदावन, एक यहाँ रहे, यहाँ रहने वाले व्यापार किया, उस मित्र के नाम से व्यापार किया, उससे पैदा हो गई, तो वो तो वृंदावन बैठे पैदा यहाँ हो गई, ऐसी घटना घटी है। तो पैदा होने वाली चीज हम उद्योग करते हैं, चतुराई करते हैं, होशियारी करते हैं, उससे पैदा होता है, ये बात नहीं है। वो भाग्य के अनुसार है। इस वास्ते कई भाई बहनों के बीच में, जिसमें भाइयों में विशेष ये एक भ्रम है कि झूठ कपट नहीं करेंगे तो हमारे को धन नहीं मिलेगा, तो ये बिल्कुल सत्संग के द्वारा ये बात समझ ले आप, और शंका हो तो पूछ भी सकते हैं, और समय में जब मौका मिले तो भाग्य हो जाए ना, पैसा तो मिलने वाला मिलेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। काम अवर तत्परता से उत्साह से करो, पाप मत करो। पाप का फल पैसा नहीं है। बहुतों के जति है झूठ कपट किए बिना आज पैसा पैदा होता ही नहीं, ये बात नहीं है। पैदा होने वाला तो हो ही जाएगा, अगर झूठ कपट कितना ही करो तो पैदा नहीं होने वाला तो नहीं होगा। रामायण में आया है, वे कुल क्रात कहते हैं कि पाप प्रकृत निशिवा से जाए, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाए। रात दिन पाप करते हैं, परंतु पेट तो भरता नहीं, कटिपट नहीं है, मन लज्जा निवारण के लिए कपड़ा पूरा नहीं है और पूरा पेट भरता नहीं है और पाप रात दिन करते हैं, तो पापों के कारण से पेट भर गया ये बात नहीं है। मेरी प्रार्थना है सुनने वाले भाइयों से विशेष कहना है कि आप ऐसा मत रखो कि झूठ कपट किए बिना और निगम टैक्स की चोरी किए बिना, सेल टैक्स की चोरी किए बिना धन पैदा होगा ही नहीं, पैदा हुआ ही नहीं, ऐसा भय आप मत रखो। अपना काम ठीक तरह से करो, पाप को छोड़ो, पाप का फल पैसा नहीं है। बहुतों की जची हुई ऐसी बात है और कहते हैं क्या कहें, पाप किए बिना आजकल के कानून में पैदा होता ही नहीं पैसा। तो ऐसी बात मेरे से कोई पूछो तो सब बातों का उत्तर देना तो मेरे मुश्किल हो जाता है, परंतु विश्वास ऐसा है शास्त्रों के देखने से कि उनके होना वाला तो पैसा हो ही जाएगा। किस तरह से होगा वो तो भगवान जाने भाई, तरीका तो अलग अलग होते हैं, परंतु आपका जो पैसा पैदा होना होगा। अरे भाई यदस्त नियम नहीं तत्परेशम, जो हमारे भाग्य में पैसा वो दूसरों कैसे मिल जाएगा। जैसे पाप का फल बुखार मेरे को आने वाला है, क्या वह आपको आ जाएगा? तो मेरे को आने वाला बुखार मेरे को ही आएगा, तो फिर मेरा जिंदा मेरा आने वाला मेरे को आएगा ही। ऐसे आपका कमाया हुआ पुण्य का फल आपको होगा, पाप का फल भी आपको ही आएगा। अभी जो काम करते हैं वो अभी फल मिलता है ऐसा नहीं है। जैसे एक घर है उसमें बाजरा बहुत है, रोटी खाते हैं मौज से और खेती करते ही नहीं, और एक परिवार वो खेती करता है और पूरी रोटी खाने को नहीं है, तो कहते हैं देखो खेती कर रहा है खाने को रोटी नहीं है, और ये खेती करता ही रोटी खाता है। अरे भाई इसके पूर्व का अनाज पड़ा हुआ है और इसका पूर्व का अनाज खत्म होने पर फिर देखना क्या दशा होगी, और ये खेती करता तो आगाड़ी अनाज आगाड़ी पैदा होने वाला है। तो कर्म प्राय करके भविष्य में फल देता है, दूर भविष्य में और नजीक पर ऐसा फल देने वाले भी कर्म होते हैं। अत्युग्र पुण्य पापा नाम अत्रैव फलमश्नुते, उग्र पुण्य और पाप का फल यहाँ ही हो जाता है इस शरीर में ही, परंतु प्राय नियम है इस शरीर में पाप का पुण्य का फल अगली जन्म में होता है, इस जन्म में नहीं। इस जन्म में तो जन्म हुआ है जिन कर्मों से, उन कर्मों में जो पाप और पुण्य है प्रारब्ध में बने हुए, उन पाप और पुण्य के अनुसार सुखदायी दुखदायी परिस्थिति मिलती है। तो पूर्व कर्मों के अनुसार आपको मिलेगी ही। आप झूठ कपट करोगे तो झूठ कपट का फल धन नहीं है, पाप का फल तो दुखदायी होता है, मन की प्रसन्नता हो ऐसा सुखदायी फल पुण्य का फल होता है, झूठ कपट बेईमानी का फल नहीं होता है। अभी जो पाप करते हैं उनसे कहना है आप ध्यान दें, आप जो पुण्य और पाप करते हैं उनका माल धन पैदा करते हैं, वो धन तो होता है तिजोरियों में और बैंकों में, बक्सों में, पाकिटों में, और पाप जमा होता है भीतर अंतःकरण में, मन बुद्धि में। जो पाप किया है वो बैंकों में नहीं होता है, वो बक्सों में नहीं होता, अलमारियों में, पाकिटों में नहीं होता है, वो भीतर पैदा होते हैं। आपके भाव गंदे होते हैं, झूठ कपट करते हो, ठगी करते हो, धोखाबाजी करते हो, वो फल भीतर में वो जमा होता है, उसके अनुसार लगातार फल भोगना पड़ता है। वो चाहे छिपकर करो, लोगों के सामने करो, प्रकट करो, चाहे न करो, अपने किया हुआ कर्म का जो संस्कार वो अंतःकरण में पड़ता है, उससे उसका आगाड़ी फल मिलता है। जैसे आप अपने घर में बिजली लगाए रखे हैं, उस बिजली को खर्च करते हैं, चाहे किसी को न दिखावे, रात्रि में छिप करके भीतर तह में बैठ कर वहां करो, तो भी वो मीटर पेशाब आ जाएगा कि इतनी खर्च करी है। इस तरह से भीतर से भी लिखा हुआ है, भीतर में लिखा जाता है, जैसे कैमरे में चित्र छपता है, इसी तरह से कर्म भीतर छपते हैं। ये तो उत्तम अंग है ना, ये माथा अपना उत्तम अंग कहलाता है, सब अंगों से श्रेष्ठ अंग है। इसमें पांचों ज्ञान इंद्रियां है, तो इंद्रियां के द्वारा जो देखते हैं वो इसका चित्र खींचता है, हम प्रकाश देख रहा के मीचते हैं तो भीतर में वो प्रकाश होता है, बाहर की दृश्य देख देखते तो भीतर में छप जाता है चित्र। ऐसे ये कैमरा है, कैमरा के ऊपर रख करके खींचते हैं और कैमरे के ऊपर प्राय काला कपड़ा रखते हैं। आज कल तो छोटे छोटे चल पड़े, काला कपड़ा होता है तो लाइट अच्छी पड़ती है, अच्छा चित्र आता है। वृद्धावस्था होने पर उनके संस्कार कम पड़ते हैं, पर पाप और पुण्य के कम नहीं पड़ते, वो पूरे के पूरे पड़ते हैं। साधारण बात तो भूल जाते हैं, आपको याद सही नहीं रहता खुद को, परंतु उस मीटर में वह सब जब जितना है वो उस यंत्र में छप जाता है। उस यंत्र को देख करके आगे आपको पुण्य और पाप का फल दिया जाता है। आपको पूछा नहीं जाता कि आपने कितना पाप किया कितना पुण्य किया। बिजली को देखने वाले आते हैं, वे तो वो देखते यंत्र में कितना आया है, उतने अनुसार आपको दंड मिलता है, पैसा मिलता है। उसमें आपको पूछते नहीं कि कितनी आपने कितना पंख चलाया, कितनी बत्ती करी, कितना मीटर आपने काम मीटर चलाया। इस तरह से आप जो काम करते हो, जो चिंतन करते हो, भीतर में वो विद्युत छप जाता है। उसको देख करके अगाड़ी आपके पुण्य और पाप का फल मिलता है। अभी चाहे आपको याद न रहे, तो याद न रहे तो आपके लिए यंत्र पुराना पड़ा है, परंतु छपने के लिए यंत्र पुराना नहीं पड़ा, क्योंकि वो छपने के लिए ही है, पुराना कैसे पड़ेगा। आपकी आयु में आपके शरीर के अनुसार वो तो पड़ेगा पुराना, तो याद कम रहेगा, परंतु भीतर में वो छप जाएगा। तो पुराने संस्कार पड़े रहते हैं। तो भरत मुनि को पुराने पाप याद है, वो भूल पाप ने भूल याद हुई, उस भूल के अनुसार अगाड़ी सावधान होते हैं। तो भूल होती है वो सावधानी के लिए आवश्यक होती है, भाई भूल गए तो अब अगाड़ी मत भूलो। तो इस तरह से अपने किए हुए कर्मों का फल अगाड़ी भोगना पड़ता है। जैसे फोटो खींचता है ना, जैसा चित्र होता है वैसा ही उसका शरीर हो जाता है। जैसे किसी ने कुत्ते को पाला और कुत्ते के जैसे स्नेह किया, हरदम साथ साथ में सांगड़ बांधे में रखा, घर में भी रखा बड़े प्यार से, तो अंत समय में कुत्ता याद आ जाएगा। तो कुत्ता याद आते ही इस शरीर से निकले तो अगर कुत्ता बनना पड़ेगा। वो कैसे बनता है, जैसे रेडियो में शब्द आता है तो शब्द फेंका जाता है, वो विस्तृत करने में किस गति से, किस चाल से, किस नंबर से वो शब्द फेंका जाता है, वो नंबर होता है। तो शब्द चलता है, वायु चलता है, ये जल चलता है, तो ये यू सीधा नहीं चलता है, ये ऐसे चलता है, इस तरह से चलता है। जल भी चलता है, जहाँ जल धीरे चलता है, आप देखो तो जमीन पर रेखाएं मंड जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि जल की चाल ये है। ऐसे हवा की चाल भी ऐसे है, तो हवा की चाल से सीमा पर धोरे पर आप देखो तो वो मेली मंड जाती है। इस तरह से सब चलता है, तो बड़े ऊंचा नीचा ऐसा शब्द होता हुआ जाता है। तेजी इसकी बहुत विशेष है, बिजली के कारण से और तेज पहुंचता है, जहां बोले और अंग लाइट में सुनाई दिया, ऐसे तेजी से जाता है। चाल ऐसी होती है, तो उस चाल के नंबर होते हैं, उस नंबरों के अनुसार अलग अलग स्टेशनों में, इस स्टेशन से इस नंबर में चलते हैं, तो वे नंबर होते हैं स्टेशन के, तो उस नंबरों के अनुसार वो चलता है। तो शब्द जहाँ रेडियो में आप उस नंबर पर कांटा कर दोगे तो उस नंबर का शब्द आपको सुनाई देगा। दूसरे नंबर के शब्द भी वहाँ आते हैं, सब आते हैं, परंतु वो नंबर अलग होने से वो वहाँ नहीं पकड़े जाते, नहीं सुने जाते, और नंबर एक होता है वहाँ पकड़ा जाता, सुना जाता है। इस तरह से कुत्ते के पालन करने से अंत में कुत्ता याद आ जाता है। तो शरीर है, एक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर तो छूट गया, पर सूक्ष्म शरीर से चलता है, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण, मन, बुद्धि, 17, ये 17 तत्व सूक्ष्म शरीर होता है। तो मन बुद्धि में वो संस्कार पड़ते हैं, और पाप पुण्य के फल भी उसी पाप कर्म के संस्कार भी मन बुद्धि में पड़ते हैं। तो वो पड़े तो कुत्ते का चिंतन होता है मन से, तो सूक्ष्म शरीर मन का बनता है मानवी। जैसे आपको भी कुत्ता याद आया और चले स्वप्न आया कुत्ते का, तो वो कुत्ता होता मानसिक, ऐसा शरीर छूटते ही मानसिक कुत्ता तो बन जाता है, पर उसका शरीर होता है सूक्ष्म, दिखता नहीं, वो शरीर होता है, वो शरीर चलता है इस तरह से जैसे वायु चलता है, शब्द चलता है, ऐसे वो चलते हुए जिस कुत्ते का संस्कार है उस कुत्ते के वायु में, उनके जल में, उसके खाद्य पदार्थ में वो मिल जाता है, वह कुत्ता में जाता है, उसमें जाकर फिर कुतिया में जाता है, और कुतिया में जाकर के फिर वो जैसा जितना महीना गर्भ पकता है उसमें आकर बाहर आ जाता है। तो चित्र उतारने वाला भी कहते हैं सावधान रहना, अंत में जो किया वैसे ही आपका फल चित्र उतर जाएगा, सावधान रहो, एक दो तीन कहते ही चित्र उतर जाएगा। तो वो सावधान बैठ गया ठीक तरह से, परंतु एक दो तीन कहते समय मक्खी आकर बैठ गई, थोड़ा सा ऐसा कर दिया, वैसे ही चित्र आ गया पट। और ये बड़ी उत्कंठा है कि चित्र देखो, तो उसको धोकर दूसरे दिन बताया ये चित्र है, और ये चित्र बिगाड़ दिया तुमने, कि हमने नहीं बिगाड़ा महाराज, आपने किया है। हाँ मक्खी आ बैठी, तो चित्र आप जैसा आकृति रखो वैसा ही चित्र आ जाएगा। तो ये कैमरे का प्लेट होता है वो, और काल का कले लगाया हुआ दर्पण होता है, वे दो तरह के होते हैं। तो कली वाले दर्पण में सामने जाओ तो वैसा ही दिख जाएगा, पर पकड़ेगा नहीं, और कैमरे का प्लेट होता है सामने जैसा होता है वो जा खुला सामने किया पट वो पकड़ लेता है। तो अंतकाल के संस्कार पट पकड़ जाते हैं, और समय में तो ये संस्कार रहते हैं थोड़े, वो भी पढ़ते हैं वे भी संस्कार, परंतु अंतकाल के तो दूसरा संस्कार पड़ता ही नहीं, वो एक ही पढ़ करके बंद हो जाता है, और जीते रहते हैं वो, और पड़ा फिर दूसरी आप और पड़ गया, चार तरह के चित्र आते रहते हैं, वो सपने में याद आते हैं, फिर बैठे हैं तो मन में याद आते हैं, वो क्या है, वो जो दिन में आप काम किए हैं, चलते फिरते जैसा चिंतन किया है वैसे चिंतन के चित्र पड़े हुए हैं, वे बातें याद आती रहती है, तो उसमें वो क्रम नहीं रहता है। सावधानी से आप सोचते उसमें तो मनोराज का क्रम होता है, परंतु स्वप्न में और गफलत में जो मनोराज्य होते हैं उसमें क्रम नहीं रहता। आप दिखा कलकत्ता और बाजार बंबई का दिख गया, और उसमें मकान मिकानेर का दिख गया, तो वो क्रम नहीं रहता है वहां। वहां जैसे कांच के कई टुकड़े हो और फिर डाले जाए तो कोई लाल कोई पीला कभी पड़े, क्रम नहीं है। इसी तरह से स्वप्न में क्रम नहीं रहता है, संस्कारों से स्वप्न आता है, वो स्वप्न आता है ऊपर का होश बंद होने से, नींद आने से, और नींद नहीं आप चिंतन करते हो तो ऊपर से होश रहता है, मैं जागता हूँ ऐसा, तो होश रहता है, मनोराज चलता है। तो जो पागल होते हैं और जो मनोराज करते हैं और स्वप्न आता है, एक ही दशा है, पागल के ही वही चिंतन होता है, वैसे ही बोल देता है, वो बोल देता है कि आदमी पागल है। तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो सब पागल है, उठपटांग चिंतन होता है भीतर से, तरह तरह का चिंतन होता है, पर बोलते हैं बड़ी सावधानी से, या बोलना चाहिए वो बोलेंगे, नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलेंगे, पर स्वप्न में ये ज्ञान ख्याल से सावधानी रहती है नहीं, इस वजह से वैसे ही बोला जाता है और सब पागल हो जाता है। उसके भी वो बुद्धि का कंट्रोल रहता है, वो अधिकार नहीं रहता मन बुद्धि पर, जैसा मन में ऐसे ही बोल देता है ये पागल हो गया। तो पागल तो सभी है, जब तो परमात्मा प्राप्ति हुई तब तक, नहीं हो जाएगी तब तक, परंतु दूसरों का चिंतन होता है उत्पटांग, और बड़े खराब खराब चिंतन होते हैं, ऊपर से बड़ी सभ्यता से वही बात कहेंगे कि जो हमें कहनी चाहिए, पर नींद में याद नहीं रहती, पागल होने से याद नहीं रहती ये बात, और अभी भी सावधानी में भी मन में वही संकल्प आता रहता है। तो ये चिंतन है अंत का, यंग यंग वापी स्मरण भावम तिरतंते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर को छोड़ता है, तो वो उसी उसी भाव को ही प्राप्त हो जाता है, तो वो उसी नंबर में आकर के उसी में जाकर कुतिया बन कुतिया में आकर के, और जैसे चित्र तैयार होता है रंग भर के कहते हैं, वैसे चू चू करता वो बच्चा बन जाएगा, ये आपका चित्र है साहब, अंतकाल में चित्र किया चिंतन, वो फोटो आपका आ गया। अब उसको बदल नहीं सकते, अंतकाल में चिंतन को तो आप बदल सकते हो, और वो चिंतन हो गया तो फिर अब बदलने की अपने आस पास में कोई शक्ति नहीं रही, वो तो उसी में जा वैसा ही जन्म होगा ही। इस वास्ते अंत स्मरण में याद रखना, इसके लिए एक बात कहते हैं आप भाई बहन विशेष ध्यान दें। प्रायः मृत्यु बीमार होकर के ही होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, अचानक हार्ट फेल हो जाता है, अकस्मात कोई कारण से घटना से दुर्घटना से एक्सीडेंट से सही चला जाता है, वो बीमारी नहीं बिना बीमारी भी सही चला जाता है, पर कायदा वही रहता है बीमार होकर के मरता है तो भी अंतकाल गति वैसी ही होती है, अचानक मरता है उसकी गति वैसी ही होती है, आत्मघात कर मरता है तो उसी गति ऐसी होती है, एक्सीडेंट से मरेगा तो उसकी गति भी अंतकाल के चंद्र के अनुसार ही होगी। तो अंतकाल है वो खास आपकी चीज है, ऐसे ही स्वप्न माना है, उत्तम के अस बस मन माहे सुपने हु आन पुरुष जगनाए, सुपने हु इसका तात्पर्य क्या कि जीवन की जो आपकी अवस्था है उसको स्वप्न बताता है कि आपका भाव कैसा है। जिस पतिव्रता का इतना दृढ़ भाव है सपने में भी दूसरे पुरुष का चिंतन उसे नहीं आता कभी भी, क्योंकि सपने वो जागृत में सावधान है, जिसके भक्ति भक्ति जिसके हृदय में बढ़ती है तो उसमें सपने भी दुर्गति नहीं होती, मानो दृढ़ता भाव जागृत रहता है तो उसकी कसौटी है सपना, सपने में गलती होती है वो समाज कंट्रोल नहीं रहता, दृढ़ भाव रहता है तो सपने में भी जागृति रहती है। इस वास्ते मनुष्य को हरदम चिंतन के ऊपर ख्याल रखो। इस वास्ते भगवान का सर्वेशु कालेषु मां मनुस्मर, हर समय में मेरा स्मरण करो, उस स्मरण के अनुसार ही अगाड़ी गति होगी। तो सब समय में स्मरण करने का तात्पर्य कि सब समय में ही तो समय आएगा अंतकाल में, ऐसा नहीं रात में दिन में कितना बजे कितना नहीं, ऐसा कायदा नहीं है, वो अंतकाल में अचानक आ जाएगा। तो सब समय में स्मरण करता रहे तो उसके फिर जोखिम नहीं रहती, जैसे ये आप इंश्योरेंस करा लेते हैं ना, उसमें तो भाई वो हमारा तो टूट गया कोई परवाह नहीं, पैसा मिल जाएगा। इस तरह से हर समय में स्मरण करता है उसके एक तरह से मुक्ति का बीमा हो गया, उसे तो कल्याण होगा ही, क्यों हर समय स्मरण होता है, अब किसी समय मरे भगवान का स्मरण होगा ही। तो मैं बात ये कहना चाहता था कि हर एक भाई बहन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो जो बीमार हो जाए उसके पास में भगवान के नाम का कीर्तन, गीता का पाठ, भागवत का पाठ ये चलता रहना चाहिए, और उनके सामने अपने इष्ट देव की तस्वीर रहे, वो चित्र रहे, तो चिंतन भी उसका रहे, तो जहां जहां बीमार की दृष्टि पड़े वहां उनके जो इष्ट देव भगवान है उनका चित्र रहे और नाम का कीर्तन रहे और बार बार रूकर भगवान को याद करो, ऐसे भगवान की याद कराने की चेष्टा करनी चाहिए। तो अंतकाल में आपने अगर भगवान का चिंतन करा दिया, कोई बीमार है आप पास में रह रहा, आपने चिंतन किया, भगवान का चिंतन हो गया, भगवान का नाम लिया और शरीर छूटा, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। अरे भाई जिसके पास एक मनुष्य के खाने की रोटी है वो दूसरे को दे दी तो आप भूखा रहा दूसरे का पेट भर गया, तो ये शरीर अपना कल्याण के लिए मिला है, अरे दूसरे किसी का कल्याण कर दिया तो एक तरह से आपका जन्म सफल हो गया, एक का कल्याण तो हो ही गया। तो मनुष्य शरीर है अंतकाल की बात और विलक्षण बात है, भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दिया और जीव ने भगवान से मनुष्य शरीर पाया, तो अंतकाल तक भगवान की छूट है, अंतकाले च मामे वा स्मरण मुक्त्वा काले, अंतकाल में भी तू मेरा स्मरण कर ले तो तेरा कल्याण जाए में संदेह नहीं। तो मनुष्य जन्म देने वाले भगवान का भी देना सफल हो गया और आपका मनुष्य लेना भी सफल हो गया, अंतकाल में भी याद आगी तो पहले कैसे ही हो, अंतकाल में भगवान याद आने से भगवान की प्राप्ति होती है और अंतकाल में भगवान की न आने से बड़ा जन्म हो जाता है। तो भरत मुनि का एक बड़ा विचित्र उदाहरण है, हर समय ठीक किया, पंत काल के समय में हरि में मन रहा तो अंतिम काल में मरना लगा उस समय भगवान की ये बन गई, हरण की याद आ गई तो हरण का जन्म पाना ही पड़ा। भाव कितने अच्छे रहे कहें, जन्म में भी सावधानी है, जितनी अच्छे अच्छे मनुष्य जन्म में लेने वाले साधकों की भी स्मृति नहीं रहती, इतना सावधान नहीं होते, इतने सावधान हरण के जन्म में है। तो किया हुआ भजन स्मरण व्यर्थ नहीं जाता, सदा साथ रहता है, परंतु अंत काल की जरूर एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए, खुद को भी रखना है और आप भाई मानो से कहना है आप भी उस समय रोना धरा ना करे और चिंतन ना करे और बात उसको न सुनावे। ज्यादा बीमार हो तो उनके पास में छोटे बच्चों को भी न ले जावे और जो पैसे आदमी दूसरा है वो भी ना आवे। ऐसा नहीं मेरे को जानते हो, ऐसा नहीं, भगवान को याद करो, जहाँ चले भगवान का एक चित्र दिखाओ, भगवान का ही नाम सुनाओ, गीता भागवत आदि का पाठ करते रहो, जिनमें वायुमंडल संबंध कीर्तन का रहे तो अंत समय में भगवान की याद आवे और वो कीर्तन भगवान का नाम करते सुनते ही प्राण छूटे और उसका चिंतन बन रहे तो उसकी गति हो जाएगी। और उसके पास में जब तक न उठावे तब तक कीर्तन होता रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा है प्राण चले जाते हैं, 5-7 मिनट के बाद में फिर प्राण आता है, तो ऐसा रहता है तो आध घंटा घंटा शरीर छूटने के बाद भी उनके साथ कीर्तन होता रहे और ले जावे तो कीर्तन करें, दाह क्रिया समय कीर्तन करते रहें, जिससे उसका कल्याण हो जाए। ये बहुत बड़ा पुण्य है, बड़ा भारी बढ़िया एक पुण्य है जो आपका कल्याण हो जाए। इसका असर भगवान पर पड़ता है, भगवान देखते हैं मैं सर्व समर्थ होते हुए भी प्राणी के कल्याण की इतनी चेष्टा नहीं करता हूँ, ये असमर्थ होते हुए भी मनुष्य दूसरे कल्याण की चेष्टा करता है तो दूसरे के कल्याण की चेष्टा करने वाला का कल्याण तो मेरे को करना ही चाहिए, शिक्षा ही लेनी चाहिए। तो ऐसे आप भगवान की याद दिलाने के लिए जो सजग रहते हो तो आपको महाराज कैसा ही बीमारी हो जाए भगवान आपका कल्याण करेंगे। पांडव गीता में आया है कि जो सब समय में मेरा स्मरण करता है अंत समय में बीमारी के कारण से काष्ठ सदी काष्ठ की तरह बेचैन हो जाए, बेहोश हो जाए, तो उसको जब तक होश रहा तब मेरा स्मरण किया तो भगवान कहते मेरे को भी जब तक होश रहेगा तब उसका मैं चिंतन करूंगा। तो जब तक क्या भगवान को बेहोशी होती ही नहीं, बेहोशी तो मनुष्य होती है, जीवों की होती है। तो हर समय में अपनी सावधानी में भगवान का चिंतन करता है, उसके अंत समय में भगवान चिंतन करते हैं उसका। ये यथाभाम प्रपद्यन्ते तान तथैव जाम्यहम्। तो निरंतर चिंतन भजन करने वाले की दुर्गति नहीं होती, भगवान की कृपा होती है। इस वजह से भगवत भक्त का जहां तक बने ये अंत नहीं बिगड़ता है, भगवान की कृपा रहती है। इस वास्ते सब समय में भगवान का चिंतन करने का आप अभ्यास रखें। और दूसरा कोई मरता हो तो उस मरने वाले को भी भगवान की याद दिलाओ, कीर्तन करो उनके पास में, उनके दूसरा मिलाओ मत। लोग दो से मिलाते हैं मिलने में, तो ही ज्यादा बीमार हो तो मिलना बंद करो। एक और बात कहना है सब भाई बहनों से, मैं कहता हूँ मेरी प्रार्थना सुन दो, निवेदन सुनो, कहना सुन दो, कोई बात आप मन में बताओ, एक बात का ध्यान दें। अंतकाल में जब मृत्यु होती है तो प्राय अगर लोग अस्पताल में ले जाते हैं तो वहां मरने से सदगति नहीं दुर्गति होती है। दवाइयों में मदिरा आदि देते हैं तो अंग्रेज दवाई देनी नहीं चाहिए। जब डॉक्टर कहते भाई अब जीना का नहीं है तो उसको घर पर ले जाना चाहिए। बढ़िया बात है कि घर पर ही वैद्य को बुला करके दो, अशुद्ध चीज मत दो। अब मरने वाला है, अब उसको अशुद्ध चीज दोगे मदिरा जाएगा तो महान दुर्गति होगी। सावधानी अवस्था में भी मदिरा पीता है तो उसका बड़ा भयंकर पाप लगता है। 4 महापातक है, महापातक गोहत्या से बढ़ करके महापातक, मदिरा पान और ब्रह्म हत्या और सोना रत्न आदि की चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये महापात्र है। तो महापात्र का बड़ा बड़ी दुर्गति होती है, ये पातकों से विशेष करके है। तो मदिरा पान का बहुत विशेष पाप है। संतों से मैंने सुना है, ऋषिकेश में किसी ने प्रश्न किया था तो अच्छे संतों ने उत्तर दिया था कि मदिरा पान का पाप बहुत ज्यादा मांस आदि से भी अधिक पाप है। मांस सेवन करना, ये पराग आदि बहुत चीजें खराब खराब सेवन करते हैं, इनसे बड़ी दुर्गति होती है। जन्म बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वभाव बिगड़ता है, परिवार बिगड़ता है, छोरा छोरी बिगड़ते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग सत्संग में आए हो, भागवत सुन रहे हो, रामायण के पाठ होने के भी है ही, तो ऐसे तीर्थ हो गए जहाँ इतने लोग भगवत चर्चा करते हैं, वो स्थल तीर्थ स्थल है। तो ऐसी जगह अपने को त्याग कर देना, भाई मदिरा नहीं पियेंगे, अशुद्ध चीज नहीं खाएंगे, बाजार की चीज न खा गए, घर में बनाकर खाओ। बालकों को भी कह दो, और बालकों से कहना है कब खाना हो तो माँ से कहकर वो रसोई बना लो, बाजार में मत खाओ। बाजार में बिक्री करने वालों का ध्यान रहता है किस तरह से ये चीज बिक जाए, तो चीज बढ़िया हो घटिया हो रद्दी हो, जहां तक बेचने की चेष्टा करते हैं उसे स्वास्थ्य बड़ा बिगड़ता है। और ये नशेली चीजें हैं, ये लोग पान पराग आदि के जिससे नशा लगता है तो हमारी चीज बिकती रहे, जिससे हमारे पैसा पैदा होता रहे। दुनिया का क्या होगा, दुनिया को क्या मतलब, मतलब तो खुद को भी होगा, बड़ा दंड होगा, दुख पाना पड़ेगा, जो ऐसा प्रचार करते हैं पैसों के लोभ में आकर के। ये तीन ही तो नरकों के दरवाजा है, काम और क्रोध और लोभ। तो लोभ में आकर ऐसी चीजों का प्रचार करता है, भयंकर नरक भोगना पड़ेगा। पान पराग की बात मैंने सुनी, एक सज्जन गए तो ये छिपकली होती है गृह गोधा गिलारी, जो घरों में पिसता है बिछोरा, ये मरे हुए पड़े थे, क्या करोगे, ये पान पराग में देंगे। ऐसी ऐसी अशुद्ध चीजें पान पराग में देते हैं, ऐसी बात मैंने सुनी है। जयपुर की बात सुने तो उसमें है टेप सी है, जो चटन थे वो, उसमें पूछा एक मुसलमान ने कि इसमें सूर का मांस है क्या, कि सूर का नहीं है गाय का है। तो पेप्सी एक पीने की होती है, चटनी खाने की होती, उसमें गाय का मांस होता है, ऐसी जयपुर में बात हुई, फिर उसको बंद कर दिया राज से। तो ऐसी ऐसी अशुद्ध चीजें बाजार की होती है, तो भाई बहनों से कहना आप खान पान शुद्ध रखो। यादृशम भक्षेचानम बुद्धिर भवति तादृशी दीपक स्तिमर मश्नाति कज्जलन से प्रसोयते, जैसा कहो अन्न वैसा बने मन। जैसे दीपक होता है तेल का, वो अंधेरे को खाता है तो काचल पैदा होता है, इस वास्ते जैसा अन्न करते हो वैसा मन बनता है, और उनके अनुसार चिंतन होता है, चिंतन के अनुसार गति होती है। तो मन शुद्ध करने के लिए अशुद्ध अन्न मत खाओ, दूसरे का पराया हक मत खाओ, ठीक तरह से अपने हक की रसोई करो, जिससे बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते अपना जीवन सावधानी से लगाओ, वो सावधानी के लिए ही सत्संग है। सत्संग है, कथा है, भागवत है, रामायण है, चिंतन है, कीर्तन है, ये किस वास्ते होता है। मंदिरों में जाते हो, चरणामृत लेते हो, तुलसी जल लेते हो, तो उसका तात्पर्य क्या है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो, भाव आपके शुद्ध हो। रोजाना तुलसी जल लेता है, रोजाना चरणामृत लेता है, नहीं तो घर पर ही गंगा जल रोजाना सुबह शाम लेता है, तो गंगा जल पेट में रहता है, दुर्गति नहीं होती। भगवान के चरणों का भगवान तुलसी रहती है तो उसकी दुर्गति नहीं होती, जमराज के दूत नहीं आते। तो इस तरह से अपने जीवन को शुद्ध बनाओ। तो भर्तमुनि महाराज बड़े सावधान थे, और केवल दया के कारण से वो पकड़ा। तो इसमें कोई कोई कहते हैं कि दया भी फांसी होती, दया पास मिलेगा, वो वास्तव में असत्य है। दया तो फांसी नहीं होती, फांसी तो मोह की होती है। दया कारण से हृदय नहीं बने हैं, मोह के कारण से बालक की तरह स्नेह हो गया, उस स्नेह से चिंतन हुआ, उससे हरण बने। दया तो कल्याण करने वाली, देवी संपत्ति विमोक्षाय, देवी संपत्ति या दया ये मुक्ति देने वाली है, इस वास्ते दया से नहीं होता है, मोह से होता है। तो मोह करते हो आसक्त उसकी कल्याण नहीं होता, मोह से चिंतन वो होगा उसकी सरगति होगी। इस वास्ते संसार में निर्लेपर है। जैसे नौका होती है पानी में रहती है, पर नौका में पानी भर जाता है तो डूब जाती है नौका, दूसरों को क्या तैरेगी। ऐसे आप संसार में रहो पर आप में संसार न रहे, और आप संसार में न रहो आपके भीतर संसार रहेगा तो दुर्गति होगी, दूसरों का क्या उद्धार करो, खुद डूब जाओगी। इस वास्ते भीतर में सावधान रह करके अपने भावों को निर्मल और शुद्ध रखो। नारायण नारायण नारायण।